بالذي ما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی گفتگو کا عنوان ہے بچوں کی معاشرتی تربیت. معاشرتی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچے نے لوگوں کے ساتھ کیسے مل جل کر زندگی گزارنی ہے. اس کے دو دائرے ہیں. پہلا دائرہ گھر کے اندر رہنا. چنانچہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو یہ سکھائیں کہ گھر کے اندر جو افراد رہتے ہیں ان چھوٹوں کے ساتھ اور ان بڑوں کے ساتھ اس نے کیسے رہنا ہے. بچے کو بولنا اس کی ماں سکھاتی ہے. اب یہ ماں پہ منحصر ہے کہ وہ اس کو رف طریقہ سکھائے بات کرنے کا یا سوفسٹیکیٹڈ طریقہ سکھائے. بعض بچوں کو دیکھا کہ بات کرتے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کی گفتگو پہ پیار آتا ہے. مثال کے طور پہ بچہ یہ بھی کہہ سکتا ہے امی مجھے یہ دیں, اور بچہ یہ بھی کہتا ہے امی پلیز مجھے یہ دیں. اب ایک لفظ درمیان میں لگا دینے سے بات کا انداز ہی بدل گیا. اپنائیت آ گئی, محبت آ گئی, عاجزی آ گئی, احترام دوسرے کا آ گیا. اب یہ گفتگو کا طریقہ اس کو ماں نے سکھانا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا کہ تم لگائے رکھتے ہیں, حالانکہ آپ کہنے سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ ماں اس کو بتائے کہ بیٹا یہ لفظ استعمال کرنا ہے اور یہ لفظ استعمال نہیں کرنا. دوسرے بچے کو یا کسی بڑے کو اچھے نام سے پکارنا یہ بھی بچے کو سکھانا پڑتا ہے. جب کوئی بندہ کوئی چیز دے یا اچھا کام کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا یہ شریعت کا حکم ہے. شریعت نے بتلایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور ہمارے ماحول معاشرے میں شکریہ کا ادا کرنا یہ بہت کم ہے, بہت کم ہے. شاید ہی ہم دیکھتے ہوں چھوٹا بھائی بڑے کا شکریہ ادا کرے, بیٹا باپ کا کرے, بیٹی ماں کا کرے, بیوی خاوند کا شکریہ ادا کرے. کہتی ہیں دل میں تو ہوتا ہے. بھائی دل میں تو رہے, زبان سے اظہار نہ ہو تو بات تو پوری نہیں ہوتی. کوئی بندہ دل میں سوچتا ہی رہے کہ میں مسلمان بنوں گا بنوں گا بنوں گا, جب تک بنے گا نہیں تب تک اسلام میں داخل تو نہیں ہوگا. تو یہ الفاظ سکھانے پڑتے ہیں. ایک دفعہ اس عاجز کو عجیب بات پیش آئی. پیرس سے نیو یارک جانا تھا تو ساتھ والی سیٹ کے اوپر ایک امریکن لڑکی آ کر بیٹھ گئی جس کے پاس کوئی دو اڑھائی سال تین سال کی ایک بچی تھی. جب کھانا لگانے کا وقت آیا تو اس عاجز نے تو سٹاف کو منع کر دیا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا, مگر اس لڑکی نے کھانے کے لیے کہا تو اس کے سامنے کھانا لگا دیا گیا. اب بالکل قریب سیٹ تھی تو گو اس کی طرف دیکھ تو نہیں رہے تھے, لیکن اتنا تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ عاجز ایک کتاب پڑھنے بیٹھ گیا, مگر یوں فیل کیا کہ اس نے اپنی بچی کو اپنی گود میں بٹھایا اور جو کھانا سامنے رکھا اس میں سے ایک چمچ کے اندر چند چاول اس نے ڈالے, تھوڑے سے رائس ڈالے اور اپنی بچی کے منہ میں لقمہ ڈالا. پھر اس کے بعد وہ ویٹ کرنے لگ گئی. جب بچی نے وہ لقمہ کھا لیا تو وہ کہنے لگی سے تھینک یو. اس چھوٹی سی بچی نے کہا موم تھینک یو. اب اس نے دوسرا لقمہ ڈالا, پھر دوسرے لقمے پہ تھینک یو کہلوایا. اس عاجز کے اندازے کے مطابق ایک کھانے کے دوران اس ماں نے اپنی بیٹی سے شاید 35 مرتبہ تھینک یو کا لفظ کہلوایا. مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ دیکھو یہ کافرہ لڑکی ہے لیکن ان کے ماحول معاشرے میں چونکہ ایک عادت بن گئی تو اس نے شکریہ اتنی دفعہ ادا کروایا کہ یہ عادت اس بچی کی گھٹی میں پڑ گئی. حالانکہ یہ معاملہ تو مسلمان بچے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, لیکن آج ہماری کتنی مائیں ہیں جو بچے کو کھانا کھلاتی ہیں, دودھ پلاتی ہیں, کیا اس کو یہ بھی سکھاتی ہیں کہ تم نے موم کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ جب ماں باپ کی گود میں ہی وہ شکریہ ادا کرنا نہیں سیکھتا تو پھر لوگ اس کے ساتھ جتنا مرضی احسان کرتے پھریں وہ بے قدرہ بن جاتا ہے, اسے کوئی قدر نہیں ہوتی. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ بندوں کا شکر ادا کرتا ہے نہ بندوں کے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے. ہم نے کئی مرتبہ بیرون ملک میں مدارس کے اندر یہ دیکھا کہ مسلمان بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے, تو ہم نے سوچا کہ بھئی آج ہم کچھ کوکیز بچوں میں تقسیم کریں گے. تو ان اے رو 40-50 مسلمان بچے سامنے سے گزرے اور ان کو کوکیز دی اور کسی نے شکریہ کا لفظ نہ کہا, الا کوئی ایک دو وہ بچے جو ایسے تھے کہ ان کے گھروں کا ماحول واقعی بہت نیک تھا اور ان کی ماؤں نے ان کی اچھی تربیت کی تھی. تو بہت افسوس ہوا کہ معلوم نہیں کہ ہمارے گھروں کی عورتیں لڑکیاں اپنی بچیوں کو یہ بیسک تربیت کیوں نہیں دیتی. آپ بچے کو جزاک اللہ سمجھائیے کسی عورت کا شکریہ ادا کرنا ہے, جزاک اللہ سمجھائیے اگر اس نے ابو کا شکریہ ادا کرنا ہے. اسی طرح بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سوری کرنے کا طریقہ سمجھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر بچہ اپنی غلطی پر سوری نہیں کہے گا تو اس کے اندر انانیت بڑھے گی, وہ اپنی غلطی کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا, وہ غلط راستے پہ چل نکلے گا. یہ چھوٹی اور بنیادی چیزیں ہیں مگر انہی سے انسان کی شخصیت آگے بڑھتی ہے. ماں کو چاہیے کہ بچہ ذرا سا بڑا ہو, اس کے سونے کا اسکیجول, جاگنے کا, اس کے پڑھنے کا, اس کے کھیلنے کا, یہ پورا کا پورا طے ہونا چاہیے. بچے کو پتا ہو کہ اس وقت میں نے کیا کرنا ہے. بچہ تو کچا ہوتا ہے, جس ترتیب پہ اس کو لگا دو وہ اسی ترتیب پہ لگ جائے گا. تو کچھ ماؤں کو دیکھا کہ وہ اس قسم کی گفتگو میں اور ڈیلنگ میں بچے کو کچھ بھی نہیں سکھاتی, بس بچہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جو سمجھتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے اور ماں باپ شاید اسی کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں. یہ ہے اس بچے کے گھر کی زندگی. ماں اور بچے کے درمیان ایسے کوڈ ورڈ ہونے چاہیے کہ اگر کسی وقت بچہ ضرورت سے زیادہ نوٹی بن رہا ہے, ٹف ٹائم دے رہا ہے اور لوگ بھی ہیں, تو ماں ایک لفظ کہے اور بچے کو سمجھ ہو کہ مجھے اب کچھ نہیں کرنا. ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ باہر سے بچے آتے ہیں تو وہ آپس میں مل کے کھیلتے ہیں, لڑتے ہیں, بچے بچے جو ہوئے. تو حنانہ کسی وقت اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس کی ماں دور سے اس کو کہتی ہے حنانہ بیہیو. اللہ کی شان, یہ لفظ ایسا بجلی کی طرح اس پہ اثر کرتا ہے کہ یہ لفظ سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, وہ ماں کی طرف بھاگتی ہے, اس کو مناتی ہے, سوری کرتی ہے. اب یہ ٹیوننگ ہے کہ ماں نے جیسے بچے کی کر دی. یہ آج سوچ رہا تھا ہمارے بچپن میں ہمیں کوئی 100 مرتبہ بیہیو کہتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا رہا ہے. تو یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کس بچے کو وہ کیا سمجھاتی ہے کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے. کوشش یہ کی جائے کہ بچے کی دوستی اپنے ہی گھر کے بچوں کے ساتھ ہو, بھائی بھائی کا دوست بن جائے, بیٹا باپ کا دوست بن جائے, بیٹی اپنی ماں کی دوست بن جائے. آج کے دور میں سب سے بہتر دوستی کا طریقہ یہی ہے. ہمارے دادا جان دو بھائی تھے, بڑے حافظ قرآن تھے اور چھوٹے ناظرہ خان تھے, مگر دونوں کی آپس میں دوستی ضرب المثل بنی ہوئی تھی. ہر جگہ اکٹھے ہوتے, مشورہ کرتے, ان کی خوشی ایک تھی, ان کی غمی ایک تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم دوست پہلے ہیں اور بھائی بعد میں ہیں. اللہ کی شان دیکھیں, بڑے جو تھے وہ حافظ قرآن تھے, چھوٹے ناظرہ خان تھے, تو بڑے نے جب منزل سنانی ہوتی تھی تو چھوٹے ہی ان کی منزل سنتے تھے, چونکہ ہر وقت دونوں بھائی اکٹھے رہتے تھے. حافظ قرآن جو تھے انہوں نے اتنا قرآن سنایا, اتنا قرآن سنایا کہ دوسرے بھائی نے ان کی منزل سنی سنی, حتیٰ کہ وہ بھی قرآن کے حافظ بن گئے. تو بھائی بھی ہوں اور دوست بھی ہوں تو مزہ ہی جدا ہوتا ہے. مگر یہ باتیں کون سکھائے گا؟ یہ ماں سکھائے گی. آج بچی اپنی ماں کو کچھ نہیں بتاتی, سب کچھ اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہوتی ہے, اور یہی برائی کی بنیاد ہوتی ہے. بیٹا آج باپ سے دور ہوتا ہے, اپنے دوست کے قریب ہوتا ہے. یہ قرب قیامت کی نشانی کہ بیٹا اپنے دوست کی بات پہ عمل کرے گا, اپنے باپ کی بات کو اگنور کرے گا. آج تو ماں باپ جتنے بھی احسان کریں بچے اس کا لحاظ نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ کہ ان کے ذہن میں کسی نے یہ ڈالا ہی نہیں ہوتا کہ احسان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہ بچے کی انفرادی زندگی جو گھر کے دائرے کے اندر ہے, اس کو ماں نے ہی سنوارنا ہوتا ہے. اگر وہ اچھے آداب کی تلقین کرے گی تو بچے کے اندر سوفسٹیکیشن آ جائے گی, اس کی شخصیت کے اندر جاذبیت آ جائے گی, بچہ ایک میگنیٹک پرسنالٹی بن جائے گا. چنانچہ دسترخوان پہ بچے کو کھانے کے آداب اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس نے کیسے ڈیل کرنا ہے, گھر کے لوگ ان کے آداب, چھوٹے بچوں کا ایک دوسرے کو چیز دے دینا, کیونکہ بچوں کے لیے کوئی کھیلنے کی یا اپنی چیز دوسرے کو دے دینا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, مگر بچے کو یہ ایثار اس کی ماں ہی سکھاتی ہے. تو یہ انفرادی زندگی کا جو ایک چھوٹا دائرہ ہے, یہ سب سے پہلے ماں نے سکھانا ہوتا ہے. جب بچہ گھر کے اندر ایک اچھا بچہ بن کے رہنا شروع کر دیتا ہے تو پھر باہر کے لوگوں سے جب اس کا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ یقیناً ایک اچھا انسان ثابت ہوتا ہے. چنانچہ بیرون کا دائرہ وسیع ہے اور اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات کہ بچے کو سلام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ جب بھی وہ اپنے کسی بڑے کو دیکھے فوراً سلام کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, افشوا السلام بینکم, تم سلام کو آپس میں رواج دو, پھیلاؤ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے بچوں کو سلام کرتے اور پھر فرماتے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے. ابو نعیم کی روایت ہے کہ بچے کھیل رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, السلام علیکم یا سبیان, چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سلام دے رہے ہیں اور ان کو یہ طریقہ سکھا رہے ہیں. چنانچہ بچے سکول جانے لگیں تو سلام کر کے جائیں، واپس آئیں تو آتے ہی سلام کریں. صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہماری عادت تو یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ درخت کے پیچھے چلا جاتا تھا تو جب واپس آتا تھا تو اپنے ساتھی کو سلام کرتا تھا. شریعت نے اس میں عجب اور تکبر کو توڑا ہے. اب یہ حسن ہے شریعت کا. چنانچہ شریعت نے یہ کہا کہ اگر کوئی بندہ سواری پہ سوار ہے تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ والوں کو سلام کریں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انس لانو کی روایت کہ نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے. چنانچہ جو خاوند گھر میں داخل ہو کر سلام کرے اس گھر کے اندر اللہ تعالی برکت عطا فرماتے ہیں. اب مسکرانا اور سلام کرنا یہ کتنی پیاری سنت ہے. تو بچہ بچپن سے یہ بات سیکھے گا تو بڑے ہو کر بھی اس پر یہ عمل کرے گا. تو بچے کو یہ سنت طریقہ سکھانا چاہیے. پھر اس کے بعد دوسرا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی، غم گساری، دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھنا، ان کی غمی کو شیئر کرنا، تاکہ بچے کے سینے میں ایک حساس دل آ جائے. بے حس انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. چنانچہ بچے کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. شریعت نے اس کو یہاں تک مرتبہ دیا کہ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے سے فرمائیں گے اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہ کھلایا. وہ بندہ حیران ہوگا، اے رب کریم، آپ جہانوں کے پروردگار ہیں، کھانے پینے سے منزہ اور مبرہ ہیں، آپ کیسے بھوکے تھے کہ میں نے آپ کو کھانا نہ کھلایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے بھی وہیں پا لیتا. اب بتائیے کہ ایک پڑوسی کو کھانا کھلانے میں کیا مرتبہ، اللہ فرماتے ہیں تو مجھے وہیں پا لیتا. تو معلوم ہوا کہ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے غم کو شیئر کرنا، ہمدردی کا جذبہ ہونا، اسی کا دوسرا نام انسانیت ہے. ہم لوگ اپنے کالج کے زمانے میں انگریزی کتاب میں ایک عجیب مضمون پڑھتے تھے، وہ ایک فکشن تھا جو تخیلاتی طور پر ایک سائنسدان نے لکھا کہ دنیا میں بڑی سائنٹیفک امپروومنٹ ہو جائے گی، ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، قیامت کا دن ہوگا تو ایک سائنسدان اللہ رب العزت کے سامنے کہے گا اللہ آپ نے بھی انسان بنائے اور میں نے بھی روبوٹ بنایا، اور میرا روبوٹ آپ کے انسان سے بدرجہ بہتر، اس لیے کہ اس کی مشین سٹینلیس سٹیل کی بنی ہوئی ہوگی، نہ زنگ لگے گا، نہ اس میں ڈیٹیریوریشن ہوگی، لانگ لائف ہوگی. پھر یہ کہ انسان تو ایک زبان بولتا ہے اور اس کے روبوٹ کے اندر پوری دنیا کی زبانوں کا ڈیٹا ڈالا گیا ہوگا تو وہ ہر زبان بولتا ہوگا. انسان تو صرف روشنی میں دیکھتا ہے، اس میں نائٹ ویژن کی بھی صلاحیت ہوگی. انسان تو کام کر کے تھک جاتا ہے، وہ مشین تھکنے کا نام نہیں لے گی. انسان تو قریب کی آواز سنتا ہے، وہ روبوٹ تو بہت دور کی آواز کو بھی سن لے گی. اس قسم کا کمپیریزن کرنے سے یوں فیل ہوگا کہ جیسے مشین کی صلاحیتیں زیادہ بنسبت انسان کے، جب وہ یہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا ان مشینوں کو چلا کے دکھاؤ، چنانچہ اس کی دو چار مشینیں ہوں گی، وہ ان کو بٹن آن کرے گا اور وہ مشینیں چلنی شروع ہو جائیں گی. چلتے چلتے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک مشین کے اندر فالٹ ڈال دیں گے اور اس کا ایک پرزہ ٹھک سے ٹوٹے گا اور مشین بند ہو جائے گی، باقی مشینیں کام کرتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے کہ تو نے دیکھ لیا اپنی مشینوں کا حال؟ جی اللہ، ایک میں فالٹ پڑا، وہ بند ہو گئی، باقی چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب میرے بندوں کا حال دیکھو. تو دو چار بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان میں سے ایک کے پیٹ میں درد کر دیں گے اور یہ بندہ اچانک درد کی وجہ سے چلانا لگے گا اور پریشان ہوگا اور اس کو درد ہوگی اور لے لوٹ پوٹ ہونے لگے گا. جیسے ہی یہ لیٹنے لگے گا اور رونے لگے گا تو باقی سارے کے سارے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، کوئی اس کا ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، اور اس کی درد کی کیفیت کو دیکھ کے ایک دوسرا بندہ ہوگا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سائنسدان کو کہ دیکھا تم نے، درد ایک کے جسم میں ہوا، آنسو دوسرے کی آنکھ میں آئے، کیا یہ ہمدردی تمہاری مشینوں کے اندر موجود ہے؟ تو وہ سائنسدان کہے گا اللہ یہ ہمدردی تو نہیں، فرمایا اسی کا نام انسانیت ہے. تو وہ سائنسدان تسلیم کرے گا کہ یقیناً آپ کا بنایا ہوا انسان میری مشینوں سے بہتر ہے. خیر یہ تو ایک کافر رائٹر تھا جس نے امیجنری یہ سارا کچھ لکھا، لیکن اتنی بات تو محسوس ہوتی ہے نا کہ اگر حس ختم ہو جائے تو مشین میں اور انسان میں کیا فرق رہا؟ تو بچے کے اندر ہمدردی کا، محبت کا جذبہ پیدا کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، کہ انسانوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. اب یہ کنسپٹ بچے کے ذہن میں ڈالنا یہ کتنا ضروری ہے. مشہور واقعہ ہے، ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے، ایک رات آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کمرے کے اندر روشنی ہے اور ایک آدمی جو بہت منور شخصیت ہے وہ کاغذ کے اوپر کچھ بیٹھا لکھ رہا ہے. انہوں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں. کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ میرا نام؟ اس نے کہا تمہارا نام تو اس میں نہیں ہے. اور یہ کہہ کے ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ نے جب سنا تو ان کو عجیب سا لگا، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ اچھا اگر میں اللہ سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں تو میرا نام ان میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے. فرشتے نے سن لیا اور غائب ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد یہ واقعہ دوبارہ پیش آیا. اب انہوں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا فرشتے. پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس دور کے لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں کہ جن سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا میرا نام؟ اس نے کہا سر فہرست سب سے پہلے تمہارا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ تم اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہو، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آپ سے محبت کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہو. اس سے انسان کے اندر ہمدردی آتی ہے. بخاری شریف کی روایت کے بنی اسرائیل کی زانیہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اس پر اس کے گناہوں کی مغفرت ہو گئی تھی. تو اگر ایک بچہ کھانے کے دوران اپنے والد کو پانی پیش کرے گا، والدہ کو پانی پیش کرے گا، کھانا لا کے رکھ دے گا، تو سوچئے اللہ رب العزت کی اس کے اوپر کتنی رحمت ہوگی. اگر کوئی بیمار ہے اور بچہ اس بیمار کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے گا، سبحان اللہ، ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل امام بہاء الدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ جا رہے تھے ایک مرتبہ تو انہیں ایک بیمار کتا نظر آیا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کتا ہے مگر بیمار ہے، کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں، تو انہوں نے اس کی خبرگیری اپنے ذمے لے لی. یہ اس کے زخموں پہ مرہم بھی لگاتے اور جو مزدوری کرتے اس میں سے کوئی روٹی لے کر اس کتے کو لا کر روز ڈالتے. کوئی 15 دن کے قریب انہوں نے اس بیمار کتے کی تیمارداری کی، جس پر کہ وہ کتا صحت مند ہو گیا. فرماتے ہیں کہ اس کے صحت مند ہونے پر اللہ رب العزت اتنا خوش ہوئے، انہوں نے مجھے نسبت عطا فرما دی. یہ ہماری نسبت نقشبندیہ ایک کتے کی خدمت کرنے کے بنا پر اللہ نے اس ہستی کو عطا فرمائی ہوئی ہے. تو اگر بیمار کتے کی خدمت کرنے پر یہ انعام ملتا ہے، تو گھر کا کوئی بندہ بیمار ہو یا کسی کی تکلیف کو انسان اپنی تکلیف سمجھے، اس کا اللہ کے ہاں کیا رتبہ ہوگا. تو بچے کو یہ سکھانا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے راحت جان بنے، زحمت نہ بنے، ان کے غم خوشی کو شیئر کرنے والا بنے. اسی کا دوسرا نام انسانیت ہے. تیسرا، بچے کے ذمے ضروری کام لگانا. مثال کے طور پر بچے کو یہ بچپن سے ہی سکھانا چاہیے کہ وہ اپنی چیزوں کو خود سمیٹے. یہ طریقہ ماں سکھاتی ہے، اگر نہ سکھائے تو بچے تو گند پھیلا کے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ کیا حال ہے، چیزیں بکھری ہوئی ہیں، بے ترتیب پڑی ہوئی ہیں، روز گم ہو رہی ہیں، نہ اپنی کتابوں کی پرواہ، نہ اپنے کپڑوں کی پرواہ. بچے تو ادھم مچا دیتے ہیں. ان کو یہ بات سکھانی پڑتی ہے کہ دیکھو یہ آپ کی چیزیں ہیں اور ان کا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے. اپنی کتابوں کو سمیٹنا، اپنے کپڑوں کو صحیح رکھنا، اپنی چیزوں کو چوری ہونے سے بچانا، خیال رکھنا، یہ سیلف مینجمنٹ اس بچے کو ماں سکھاتی ہے. چنانچہ سب سے پہلے تو یہ کام ذمہ لگانا چاہیے، اور دوسرا، چھوٹے چھوٹے کام گھر کے بچوں نہیں کرنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اب گھر والے سارے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، پانی لانا ہے، تو یہ تو کام بچے ہی کرتے ہیں. تو بیٹی کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹی اگر کھانے کے دوران ایک درجن مرتبہ بھی آپ کو اٹھ کے جانا پڑے تو آپ کو کوئی برا محسوس نہیں کرنا چاہیے. یہ بچوں کے چارٹر آف ڈیوٹیز میں سے ہے. گھر کے ایسے چھوٹے چھوٹے کام بچے خوشی سے کریں، یہ خدمت کہلاتی ہے اور اس خدمت پر خدا ملتا ہے. بچے کے ذہن میں یہ ڈالیں، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. اور اگر بچوں کے ذمے کام نہیں لگائیں گے تو بچے نکھٹو ہو جائیں گے، تن آسانی آ جائے گی. ہمارے ہاں بہما کی ایک کہانی بہت معروف ہے، ہے تو سرائیکی زبان میں، شاید آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو، لیکن یہ عاجز سنائے گا بھی صحیح اور کچھ تھوڑا ترجمہ بھی کر دے گا تاکہ آپ سمجھ بھی جائیں. تو ایک دیہاتی لڑکا تھا جو انتہائی کام چور بن گیا تھا. اس کی یہ حکایت ہے کہ اس کو ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ اے پتر بھما، یعنی اے میرے بیٹے بھما. اس نے جواب دیا جی میری اماں. तो मां ने कहा कि ए बेटे ढांडा तो चरा, यानी जानवर चरा के आओ। तो बेटे ने आगे से जवाब दिया, अम्मा मे को गिद्दड़ खासिन, कि अम्मी अगर मैं जानवर चराने जाऊंगा तो मुझे तो गिद्दड़ खा जाएंगे। तो मां बेचारी ने चराने का कोई दूसरा इंतजाम कर लिया। फिर मां ने कहा कि ए मेरे पुत्र भम्मा, जी मेडी अम्मा, पुत्र सब्जी तक घिना, कि ए बेटे जाओ और बाजार से सब्जी लेके आओ। बेटे ने आगे से जवाब दिया, अम्मा मैं को राह नहीं आंदा, कि मुझे रास्ता नहीं आता बाजार का। मां बेचारी ने सब्जी खरीदने का कोई दूसरा इंतजाम किया। फिर जरूरत पड़ी तो मां ने कहा, पुत्र भम्मा, जी मेडी अम्मा, पुत्र लकड़ा तो पाड़ा, यानी इस लकड़ी को चीर दो ताकि मैं चूल्हे में जलाऊं। अम्मा मैं को डा नहीं आंदा, अम्मा मुझे तरीका नहीं आता। तो मां बेचारी ने लकड़ी भी फिर खुद ही काटी और आग जलाई। अब जब सब्जी भी आ गई, लकड़ी भी कट गई, आग जली, तो मां ने खाना बनाया। तो खाना बना के बाद मां ने फिर आवाज दी, पुत्र भम्मा, जी मेडी अम्मा, जी मेरी अम्मा। उसने कहा, पुत्र रोटी तो खा घिन, कि बेटे खाना तो खा ले। तो बेटा आगे से जवाब देता है, अम्मा तेडे हुक्म न मनसू अल ता दोजख सड़सू, अम्मी आपकी बातें नहीं मानूंगा मैं तो फिर दोजख में जलूंगा। तो अगर बच्चे की तरबियत नहीं करेंगे तो हर काम में वो ना करेगा और खाने के लिए माशाल्लाह हां करेगा। इसलिए घर के अंदर के काम बेटी के जिम्मे लगाएं और घर के बाहर के छोटे छोटे काम वो अपने बेटे के जिम्मे लगाएं। अब अगर दरवाजे पर कोई आया है तो बेटी को भेजने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने अगर बेटा दिया तो वो जाए और दरवाजे पर जाकर देखे कि कौन आया, क्यों आया। तो घर के अंदर के काम, जाती काम इस किस्म के करना और जिम्मे लगाना, ये वालिद और वालदा की जिम्मेदारी होती है। इससे बच्चे के अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा होता है और बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस आती है। बच्चे को सफाई पाकीजगी का दर्स ये मां से मिलता है। चौथा पॉइंट है कि मुख्तलिफ तकरीबात में और मजालिस में बच्चों को साथ रखना, ये बच्चों का एक लर्निंग कर्व होता है। इसलिए जरूरी तकरीबात में इंसान बच्चों को लेके जाए और वहां पर उनको समझाता रहे कि व्हाट्स हैपनिंग। नबी अलैहिस्सलाम निकाह और शादी की तकरीबात में भी बच्चों को अपने पास रखा करते थे, पास बिठाते थे, बात फरमाते थे, खाना खिलाते थे। चुनाचे माँ बाप तकरीबात के अंदर अच्छी बातों की भी निशानदही कर दें और बुरी बातों की भी निशानदही कर दें ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये मुआशरत माँ बाप सिखाएंगे। अगर बच्चे को ये चीज नहीं सिखाई जाएगी तो बच्चा फिर दूसरों के साथ कंफर्टेबली इंटरेक्ट नहीं कर सकेगा। वो फिर तन्हाई पसंद बन जाएगा, दूसरों के सामना करते हुए घबराएगा, तो वो तो अधूरी शख्सियत होगी उसकी। पांचवी चीज है मेहमान नवाजी। ये शरीयत का एक अहम हुक्म है और मां बाप ये सिफत बच्चे के अंदर पैदा करते हैं। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस कुदसी ने ये फरमाया कि मन काना युमिन बिल्लाह वल यौमिल आखिर फल युकरिम ज़ैफहु। इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह पर और उसके और क्यामत के दिन पर ईमान रखता है, क्या माना कि अल्लाह को मानता है और क्यामत के दिन अल्लाह के सामने पेशी को मानता है, उसको चाहिए कि वो मेहमान का इकराम करे। चुनाचे अरब लोगों के अंदर مہمان نوازی کی کیا خوبصورت عادت دیکھنے کو ملتی ہے، سبحان اللہ۔ علماء ماوراء النہر کا یہ حال کہ وہ فرماتے تھے کہ یوں سمجھو کہ گھر میں جیسے کوئی مہمان آیا تو اتنی خدمت کرو کہ بالفرض اگر خود پروردگار مہمان بن کے آتے تو تم کیسے مہمان نوازی کرتے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاں کوئی مہمان چلا جائے، سبحان اللہ، اتنی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ حیران ہو جاتے ہیں۔ اور اس مہمان نوازی سے انسان کے رزق میں برکت آتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مہمان بعد میں پہنچتا ہے، اللہ تعالی مہمان کا رزق پہلے اس گھر میں عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو مہمان کے سوا کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، کئی کئی میل دور جا کر اگر کسی بندے کو لانا پڑتا تو بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کھانے سے انسان روزہ رکھے یا روزہ افطار کرے، یا جس کھانے میں چھوٹا بچہ شامل ہو، یا جس کھانے میں مہمان شامل ہو، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کھانے کا حساب نہیں لیں گے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ اس قدر مہمان نواز تھے کہ حاتم تائی کی یاد آتی تھی۔ ہمارے قریب گاؤں میں ایک خاتون تھی جو حاتم تائی کی بہن مشہور تھی، اس کا خاوند اپنے گاؤں کا نمبردار تھا، بڑا تھا، زمینیں تھیں، ویل ٹو ڈو فیملی تھی، ریسپیکٹڈ فیملی تھی، اور یہ عورت بڑی نیک دل عورت تھی۔ گاؤں کے قریب ہی ایک سڑک تھی جو شہر کو جاتی تھی، اس گاؤں سے اور انٹیریئر کے گاؤں سے بہت سارے مرد اور عورتیں سڑک تک پیدل چل کے آتے یا گدھے اور گھوڑے پہ سوار ہو کے آتے، اور سڑک پر آ کر پھر وہ بسوں میں بیٹھ کے شہر کی طرف جاتے۔ اب یہ روز کا معمول تھا، درجنوں لوگ ٹریول کرتے تھے، تو وہ ایک اڈا بن گیا تھا بالکل گاؤں کے ساتھ۔ لیکن اس میں عجیب بات یہ تھی کہ کئی مرتبہ لوگ اگر شہر سے آتے اور انہیں دیر ہو جاتی تو رات کے اندھیرے میں، ویرانے میں، کھیتوں میں اکیلے سفر کرنا مرد اور عورتوں کے لیے رسکی ہوتا، انسانوں کا بھی ڈر ہوتا، حیوانوں کا بھی ڈر ہوتا۔ تو یہ لوگ بیچارے وہیں بس سٹاپ کے اوپر ہی رات گزار دیتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ دیہات سے شہر جانے والے لوگ اگر کسی وجہ سے ذرا لیٹ ہو جاتے اور آخری بس نکل جاتی تو سٹاپ پہ پہنچ کے ان کو پھر رات میں انتظار کرنا پڑتا۔ جب اس خاتون کو پتہ چلا کہ بھئی کئی مسافر مرد اور عورتیں یہاں رات گزارتی ہیں، تو اس نے وہاں پر ایک کمرہ مردوں کے لیے بنوا دیا، ایک کمرہ عورتوں کے لیے انتظار گاہ کے طور پر بنوا دیا تاکہ دھوپ بارش سے یہ لوگ بچیں اور کمرے کے اندر بیٹھ جائیں۔ لوگوں کو سہولت مل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا تو اس نے ان کے لیے کچھ سنیکس کا بندوبست شروع کر دیا کہ آنے والوں کے لیے پانی کا انتظام یا کچھ چھوٹا موٹا کھانے پینے کا انتظام۔ ہوتے ہوتے یہ مستقل کھانے کا بندوبست ہی بن گیا۔ جو لوگ رات کو وہاں ٹھہر جاتے تو اس عورت کی طرف سے ان کو کھانا دیا جاتا۔ لوگ بھی لوگ ہوتے ہیں، ایک سہولت ملے، آسانی سے ملے تو پھر ڈٹ کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب لوگ جو تھے وہ پلاننگ ہی ایسے کرتے تھے کہ ہم یہاں سے چلیں گے اور عشاء کے وقت وہاں پہنچیں گے، رات وہاں رہیں گے، کھانا کھائیں گے، اگلے دن شہر جائیں گے۔ چنانچہ کبھی 30 آدمی، کبھی 50 آدمی، اور روز ان کا کھانا بن رہا ہے اور ان کو مل رہا ہے۔ جب بھی کوئی خیر کا کام ہوتا ہے तो कुछ लोग होते हैं कि जिनको डाइजेस्ट करना वो काम बड़ा मुश्किल होता है। चुनाचे इस किस्म के कुछ जरूरत से ज्यादा खैरख्वाह लोग थे, उन्होंने उस औरत के खामिद को आकर कहा कि जनाब, रोज के 30-40-50 बंदों का खाना, लोग तो ऐश कर रहे हैं, लगता है कि आपके पास मुफ्त का माल है, कहीं दरख्त से उतार के तो नहीं लेके आते आप, ये तो कंगाल हो जाएंगे और ये तो लोग आपका माल खा जाएंगे। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें उन्होंने की कि वो खामिद फील करने लगा कि ये तो इतना पैसा खामखा का ड्रेन हो रहा है। चुनाचे उसने वो लंगर बंद करवा दिया। अब जब मुसाफिरों का खाना बंद हुआ तो ये खातून बड़ी गमजदा, मगर समझदार खातून थी, समझती थी कि मौके की बात सोने की डली की मानिंद होती है। खामिद ने एक दिन इसे देखा तो उसने देखा थोड़ा डिप्रेस्ड सी नजर आ रही है, पूछा कि नेक बख्त क्या हुआ? कहने लगी, बस ऐसी तबीयत थोड़ी उदास सी है, गमजदा सी है। उसने कहा, अच्छा फिर चलो मैं तुम्हें अपनी जमीनों की तरफ ले चलता हूं, वहां बागात हैं, खुली हवा है, जरा फिरोगी वहां चलोगी तो तुम्हारी ये कैफियत खत्म हो जाएगी। तो ये अपने खामिद के साथ गांव के करीब जो जमीनें थी वहां चली गई। थोड़ी देर इधर उधर फिरने के बाद गांव के वहां पर एक कुआं बना हुआ था, ये कुएं के करीब आकर बैठ गई और कुएं की जो डोल अंदर जा रहे थे और पानी ला रहे थे उनको देखने बैठ गई। कुछ देर गुजरी तो खामिद ने कहा कि अच्छा फिर चलो घर वापस चलते हैं। इसने कहा, बहुत अच्छा, मगर ये उन डोलों को देखती जा रही है। तो खामिद ने करीब आके पूछा कि क्या देख रही हो? तो इसने उस वक्त कहा कि मैं देख ये रही हूं कि ये सारे डोल खाली अंदर जा रहे हैं और भर भर के पानी से वापस आ रहे हैं और कुएं का पानी खत्म ही नहीं हो रहा। तो खामिद ने कहा, अल्लाह की बंदी, कभी कुओं के पानी भी खुश्क हुए? ये तो सारी उम्र डोल चलते रहेंगे तो पानी भर भर के लाते रहेंगे। जब खामिद ने यह बात की तो उस खातून ने हैरान होकर पूछा, अच्छा कुओं के पानी खुश्क नहीं होते? उसने कहा, नहीं। तो औरत ने कहा कि अच्छा फिर अल्लाह ताला ने एक कुआं आपके जरिए से भी लंगर की शक्ल में जारी किया था, आपको क्यों गम हुआ कि उस कुएं का पानी खुश्क हो जाएगा? मौके की बात सोने की डलियों की तरह होती है। खामिद के ऊपर इस बात का असर हुआ, कहते हैं जब तक वो खातून जिंदा रही वो लंगर चलता रहा। तो मेहमान नवाजी तो मोमिन की शान होती है। नबी अलैहिस्सलाम कितने मेहमान नवाज थे। एक हदीस मुबारक पढ़ते हैं, हैरान होते हैं। एक मरतबा एक यहूदी नबी अलैहिस्सलाम का मेहमान बना, नबी अलैहिस्सलाम ने उसे ठहराया और उसको खाना पेश किया। अल्लाह की शान कि उसने खाना खूब खाया और उसका पेट खराब था। रात को जब वो सोया तो उसने बिस्तर के अंदर ही पखाना कर दिया। अब शर्म के मारे वो सुबह उठा और उठ के चला गया। बिस्तर में से बदबू आ रही है। जब जरा वो शहर से बाहर निकला तो कुएं के ऊपर उसने अपने कपड़े भी धोए, गुसल भी किया, साफ सुथरा हुआ। शर्मिंदा तो था लेकिन उसको ये फील हुआ कि उसकी कोई जरूरी चीज थी जो पीछे रह गई, अब वो छोड़ भी नहीं सकता था। तो हदीसे मुबारका में है कि वो यहूदी अपनी चीज लेने के लिए जब वापस आया उसने क्या देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से मेहमान का पखाना साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं। जब उसने नबी अलैहिस्सलाम का यह अमल देखा, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की ये शान थी। छठी चीज है बच्चे को खरीदो फरोख्त के बारे में समझाना। इस उसूल यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु ला यखदाउ वला युखदाउ, मोमिन न धोखा देता है न धोखा खाता है। न तो इतना बुरा होता है कि दूसरे को धोखा दे और न इतना कमकल होता है कि दूसरे उसको बेवकूफ बना ले। न धोखा देता है न धोखा खाता है। चुनाचे बच्चे को यह समझाना कि किसी चीज को खरीदने में किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, ये बाप की जिम्मेदारी है। चुनाचे सौदा सल्फ खरीदते हुए जरा बड़ी उम्र का बच्चा हुआ तो उसे साथ रखना चाहिए और बताना चाहिए कि बेटे देखो मैंने ये इसलिए सिलेक्ट किया, ये चीज इसलिए चूज की, ये इसलिए पसंद की, ताकि बच्चे को पता चलता रहे कि अगर मुझे ये काम करना पड़े तो मुझे किन बातों का ख्याल रखना है। एक सहाबी थे हजरत जाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, देहाती थे और ये नबी इस्लाम की खिदमत में सब्जियां तोहफे भेजा करते थे। एक मरतबा बाजार में खड़े सब्जियां बेच रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीठ की तरफ से आए तो उनके हाथ में सब्जियां थीं और वो कह रहे थे सब्जी खरीद लो सब्जी खरीद लो। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनके पीठ की तरफ से आके हग किया और ऊपर उठाकर फरमाया कि है कोई इसको खरीदने वाला। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आलम देखिए। वो फरमाते हैं कि जब मुझे पता चला कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उठाया है तो मैंने अपनी पीठ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के साथ बिल्कुल चिपका दिया और फिर मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माल ऐबदार है, इसे खरीदने वाला कौन है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बच्चे को खरीदो फरोख्त की सेंस होनी चाहिए। वालिद पहले खुद खरीदारियां करे और बच्चा देखता रहे और बच्चे को समझाया जाए। फिर एक वक्त ऐसे आए कि बाप अपने बेटे को लेके जाए तो उसे कहे कि तुम सब काम करो, मैं सिर्फ तुम्हें वॉच करूंगा। अगर कोई बताने की चीज हो तो बता दी जाए और अगर बच्चा अच्छी डिसीजन मेकिंग करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसको एक काम करने का तरीका आ जाता है। सातवीं चीज है दोस्तों का इंतखाब। चुनाचे बाहर के लोगों में नेक लोगों के साथ बच्चा रहे और बुरे लोगों से बच्चा बचे। हर तरह के लोग होते हैं, इसी माहौल मुआशरे में इंसान की शक्ल में हैवान भी फिरते हैं और इंसान की शक्ल में शैतान भी फिरते हैं। तो बच्चे को इन हैवानों और शैतानों से बचाना है और नेक इंसानों के साथ उसका ताल्लुक बनाना है। नबी इस्लाम ने फरमाया अलमर वाला दीन खलीले ही फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, के बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है। इतना ज्यादा दोस्तों से बच्चा सीखता है कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए हज़रत शेख अल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ग्रामी मौलाना यहया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर कोई तालिब इल्म ज़हीन हो लेकिन दोस्ती लगाने की मर्ज हो तो उसकी कश्ती बीच दरिया के अंदर जरूर डूबेगी, और अगर दोस्ती लगाने की मर्ज नहीं और कुंद ज़हन भी है तो कभी ना कभी उसकी कश्ती किनारे लग जाएगी। पहले वक्तों में मां बाप बच्चे को समझाते थे कि दोस्त किन को बनाना है। चुनाचे इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटे पांच तरह के लोगों से दोस्ती मत करना। अब देखें कितने वालिद हैं या कितनी माएं हैं जिन्होंने अपने बच्चे को कभी बैठकर यह बात समझाई हो कि बच्चे ऐसे लोगों से दोस्ती मत करना। तो उन्होंने अपने बेटे को फरमाया कि पांच किस्म के लोगों से दोस्ती मत करना, बल्कि अगर रास्ता चलते हुए इकट्ठा रास्ता चलना पड़े तो इकट्ठे रास्ते पे भी न चलना। तो उन्होंने अपने वालिद से पूछा कि अब्बू कौन से लोग हैं जिनसे दोस्ती नहीं करनी। तो वालिद ने कहा कि एक तो बेटा बेवकूफ से दोस्ती न करना। क्यों? اس لیے کہ بیوقوف تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا مگر تمہیں نقصان پہنچا دے گا. ہوا جو بیوقوف, تو بیوقوف سے دوستی نہ کرنا. اور دوسرا جھوٹا انسان, اس سے دوستی کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ وہ دور کو قریب دکھائے گا اور قریب کو دور دکھائے گا. جھوٹا جو ہوا کیا اعتبار اس کا. اور تیسرا بخیل سے, کنجوس سے دوستی نہ کرنا. کس لیے؟ اس لیے کہ بخیل تمہیں ایسے وقت میں دھوکہ دے گا جب تمہیں اس کی بڑی احتیاج ہوگی. اور چوتھا فرمایا کہ فاسق و فاجر سے دوستی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں ایک لقمہ کے بدلے بیچ دے گا, لقمہ سے کم کے بدلے میں بیچ دے گا. کیا مطلب؟ فرمایا کہ وہ تمہیں لقمے کی امید پر بیچ دے گا. فاسق و فاجر جو ہوا تمہارا سودا کر دے گا, بلکہ سودا کرنے کے بعد تمہیں بھاؤ کا پتہ بھی نہیں لگنے دے گا. اور پانچواں فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا, رشتے ناطے توڑنے والا, ذرا سی بات پہ میں بہن سے نہیں بولتا, میں بھائی سے نہیں بولتا, میں امی سے نہیں بولتا, ابو سے نہیں بولتا, میں سب سے ناراض ہوں. اس قسم کا جو قطع رحمی کرنے والا انسان, اس لیے کہ میں نے قرآن مجید میں اس پر اللہ رب العزت کی ناراضگی دیکھی ہے. تو انسان برے دوست سے بچے. برے دوست کی مثال مارے بد کی طرح ہے. جس طرح زہریلا سانپ انسان کو ڈس لیتا ہے اور انسان جسمانی موت مر جاتا ہے, اسی طرح برا دوست بھی انسان کو ڈس لیتا ہے, انسان روحانی موت مر جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں, باہو سلطان ان کو کہا جاتا ہے, اور پنجابی زبان میں ان کا بہت ہی عجیب عارفانہ کلام ہے. تو وہ اپنی ایک ربائی میں برے دوست سے منع کرتے ہوئے کہتے ہیں, نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کن نو لاج نہ لائیے ہو. سنگی کہتے ہیں دوست کو, کسنگی کہتے ہیں برے دوست کو. تو وہ کہتے ہیں کہ برے دوست سے ہم دوستی نہ لگائیں اور اپنے نسب کو دھبا نہ لگائیں. نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کن نو لاج نہ لائیے ہو. کوڑے خو کدی میٹھے نہ ہوندے بھاوے لکھ منا گڑ پائیے ہو. فرماتے ہیں جو کڑوے کنویں ہوتے ہیں, کڑوے پانی کے, وہ میٹھے نہیں ہوتے چاہے تم ایک لاکھ من گڑ اس کے اندر ڈال دو. ہے جو کڑوا پانی, جیسے ہی وہ مٹھاس کا اثر ختم ہوگا نیچے سے پھر کڑوا. سپاں دے پتر متر نہ ہوندے بھاویں چلیاں دودھ پلائیے ہو. سانپ کے بچے کبھی دوست نہیں ہوتے چاہے تم اپنی ہتھیلی سے اس کو دودھ پلاتے رہو. جب بڑا ہوگا وہ تمہیں کاٹ کے رہے گا. کاواں دے پتر ہنس نہ بندے بھاویں موتی چوگ چگائیے ہو. اور جو کوے کا بیٹا ہوتا ہے وہ کبھی ہنس نہیں بن سکتا چاہے تم کھانے میں اسے موتی ہی کیوں نہ کھلاتے رہو. اور آخر پر کہتے ہیں کہ تم بے کدی تربوز نہ ہوندے بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہو. تمبا ایک چھوٹا سا پھل ہوتا ہے, ہنول جس کو کہتے ہیں. یہ دیکھنے میں تو تربوز کی طرح ہوتا ہے, اتنا چھوٹا سا, لیکن اللہ اکبر اتنا کڑوا کہ صبح کے وقت انسان ٹیسٹ کرے تو شام تک اس کی کڑواہٹ زائل نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ہنزل کا پھل کڑوا ہے, وہ تربوز نہیں بن سکتا چاہے تم اسے مکے ہی لے کے کیوں نہ چلے جاؤ. تو اس لیے بعد ایسے برے دوست ہوتے ہیں شقی قسم کے کہ بچوں کو ان کی دوستی سے بچانا انتہائی ضروری ہوتا ہے. یہ ماں باپ نے تربیت دینی ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے بچے گھروں میں ماں باپ کے ذریعے سے اچھی تربیت پائیں اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر زندگی گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آنے والی رات 27 رمضان مبارک کی رات ہے. مستورات سے گزارش ہے کہ وہ اس رات میں خود بھی عبادت کا اہتمام کریں، اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں، اہل خانہ کے لیے، امت کے لیے اور معتکفین کے لیے بھی دعائیں مانگیں کہ اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آج کی رات کی مجلس میں اپنے بچوں کو اور مردوں کو ترغیب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ضرور مسجد میں بھیجیں. معلوم نہیں کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کو پسند آ جائیں اور ہمارے گھر کے مردوں کی زندگیاں نیکی پر آ جائیں. اللہ تعالی ہمیں آج کی رات اپنے بخشش کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ، جیسے مچھیرے کے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے، یہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. زیادہ دن گزار بیٹھے، تھوڑے دن باقی رہ گئے. اے میرے مالک، ہمارے اس رمضان کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما. اے اللہ، اعتکاف والوں کے اعتکاف میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ، یہ آپ کے گناہگار بندے کہاں کہاں سے چل کے آپ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں. اے کریم آقا، دہلیز پکڑ کے بیٹھے ہیں، ان کی حاضری قبول کر لیجئے. اپنے در کے مسکینوں کو نواز دیجئے، اللہ ان کی جھولیاں بھر دیجئے، امیدوں کو پورا کر دیجئے. اے اللہ، اچھے انسانوں میں شامل فرما دیجئے. میرے مولا، گناہوں بھری زندگی گزار کے تنگ آ گئے ہیں، آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، غیر کی محبتوں کو دلوں سے نکال دیجئے. اے کریم آقا، ہمیں سچی اور سچی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ، یہ مستورات آپ کے در پر آئی بیٹھی ہیں، اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے. جو عورتیں گھروں کی طرف سے پریشان، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن کی اولاد جوان العمر ہو گئی اور بگڑی ہوئی ہے، اللہ ان اولادوں کو نیکوکار بنا. اللہ ماں باپ کو اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، اولاد کی تربیت میں ہم سے بہت سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی، میرے مولا اس کی سزا سے ہمیں بچا لیجئے. میرے مولا، مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ، بڑھاپے میں جب اولاد دکھ دیتی ہے تو دل کتنا پریشان ہوتا ہے. اے رب کریم، اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ، جن کی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دیجئے، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجئے. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان بچوں کے مستقبل کو اچھا فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما، دل کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.